diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. 14. emerytura trafi na konta seniorów w listopadzie. Osoby przewlekle chore dostaną szczepionkę zaraz po seniorach. Od razu ruszył do pracy prezydent Stanów Zjednoczonych, tylko pierwszego dnia urzędowania podjął 17 decyzji. Na początek dobra informacja dla wszystkich emerytów. Sejm przyjął ustawę o 14 emeryturze. To bardzo dobra wiadomość dla polskich emerytów, których bezpieczeństwo finansowe jest dla rządu niezwykle ważne, podkreślała w Sejmie minister rodziny Marlena Maląg. Dodatkowe świadczenie w listopadzie otrzyma ponad 9 milionów seniorów. 14 emerytura będzie świadczeniem jednorazowym, w odróżnieniu od 13 emerytury, która wypłacana jest co roku. U chorego z Małopolski wykryto pierwszy przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa. Testy na obecność nowych wariantów COVID-19 prowadzone są w Małopolskim Centrum Biotechnologii. Nowy szczep według naukowców jest mniej śmiertelny, ale nawet o 70% bardziej zakaźny od tego pierwotnego. O szczegółach Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził na konferencji prasowej, że pierwszy przypadek wystąpienia nowej mutacji koronawirusa w naszym kraju został zidentyfikowany. Granice nie są barierą dla wirusa, więc to jest raczej potwierdzenie hipotezy, że ten wirus jest od jakiegoś czasu obecny. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że w tej sytuacji musimy być jeszcze bardziej ostrożni i stosować wszelkie zalecenia sanitarne. Trzeba jednak powiedzieć, że wirus jest niezwykle niebezpieczny, groźny i konsekwencje jego zapewne widzimy także w statystykach, bo część osób na pewno w Polsce zakaziła się tym wirusem i umarła z powodu tej nowej odmiany. Teoretycznie tylko nie zabija więcej. Firmy produkujące szczepionki przeciw COVID-19 informują, że ich preparaty działają na wszystkie 6 wariantów koronawirusa, o których wiadomo, w tym na brytyjską. Barbara Góra, Polskie Radio. Ostatniej doby w Polsce zmarło ponad 400 osób z COVID-19. Wykryto ponad 7100 nowych zakażeń, najwięcej na Mazowszu i Pomorzu. Zmiany w kolejności szczepień. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe zostaną zaszczepione zaraz po seniorach w ramach grupy pierwszej. Dopiero po nich szczepionkę dostaną nauczyciele i służby mundurowe. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przyznaje, że w tej sprawie doszło do niedopatrzenia, ale wyciągnięto wnioski. To, że osoby, które są chore na choroby onkologiczne czy inne trudne i długotrwałe schorzenia, nie były uwzględnione na samym szczycie piramidy osób, które oczekują, tak jak my wszyscy, na szczepienie, to rzeczywiście było pewnym niedopatrzeniem i skorygowaliśmy to niedopatrzenie. Trzeba wyciągać po prostu wnioski i słuchać podpowiedzi, jeżeli one są dobre. Tak się stało w tym przypadku. Do tej pory szczepionkę otrzymało prawie 600 tysięcy osób. Do końca marca do Polski trafi 5,5 miliona szczepionek firmy Pfizer i Moderna. Pracowicie pierwszy dzień w Białym Domu spędził prezydent Joe Biden. Podpisał 17 aktów wykonawczych zaledwie kilka godzin po inauguracji. 7 z nich zmieniło wcześniejsze decyzje Donalda Trumpa. Chodzi m.in. o powrót do porozumienia klimatycznego i Światowej Organizacji Zdrowia. Gratulacje dla nowego amerykańskiego przywódcy płyną z całego świata. Po 4 latach Europa znów ma przyjaciela w Białym Domu, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jeszcze przed ceremonią zaprzysiężenia gratulacje nowemu prezydentowi złożył premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier napisał z kolei o dobrym dniu dla demokracji. Premier Izraela Benjamin Netanyahu, który był uważany za jednego z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa, w ciepłym tonie napisał do Joe Bidena, że ma nadzieję na bliskie relacje i dalsze wzmocnienie wspólnych więzi. Irański prezydent Hassan Rouhani oświadczył tymczasem, że jego kraj wypełni wszystkie zobowiązania wobec społeczności międzynarodowej, jeśli to samo zrobią Stany Zjednoczone. Iran liczy, że po zmianie lokatora Białego Domu będzie możliwy powrót do porozumienia nuklearnego z 2015 roku. W Białym Domu na nowego gospodarza czekała niespodzianka, pozostawiony w gabinecie owalnym list od Donalda Trumpa. Prezydent nie chciał jednak ujawnić jego treści, bo jak powiedział, miał on charakter prywatny, ale nazwał go bardzo życzliwym. Na koniec wzruszająca historia z Turcji i dowód na to, że pies to bezapelacyjnie największy przyjaciel człowieka. Pies Bonsuk, czyli koralik, przez tydzień przechodził przed szpital, do którego trafił jego pan. Doskonale wiedział, gdzie jest, bo biegł za karetką. Córka mężczyzny codziennie zabierała psa do domu, ale ten uciekał i znowu był przed szpitalem. Przychodził codziennie o 9 rano i czekał do zmroku. Nie wchodził do środka. Kiedy otwierały się drzwi, tylko zaglądał, opowiada ochroniarz szpitala. Wczoraj właściciel koralika został wypisany ze szpitala i wrócił do domu, oczywiście w towarzystwie przyjaciela. I tak wygląda miłość bezwarunkowa. I na zawsze. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Paulo Sousa, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Po kilku dniach niepewności od zwolnienia Jerzego Brzęczka informacje te objawił dziś prezes PZPN Zbigniew Boniek. 50-letni Portugalczyk w przeszłości prowadził m.in. Swansea City, Wideoton, Maccabi Tel Aviv i Fiorentinę. Podczas konferencji prasowej nie mogło zabraknąć pytania, dlaczego dotychczasowy trener Jerzy Brzęczek stracił pracę. Chociaż osiągnięcia jego zespołu, takie chociażby jak awans na Euro, mimo wszystko go bronią. Nie robię to dlatego, żeby było weselej, żeby było ciekawiej. Natomiast muszę powiedzieć, że ślepy nie jestem i widziałem maraz. Widziałem maraz w stosunku do tej reprezentacji. Widziałem maraz wśród piłkarzy. Widziałem zachowanie się czasami piłkarzy po przegranych meczach. I analizując to wszystko, jak powiedziałem, no, musiałem taką decyzję podjąć. Natomiast muszę powiedzieć, że absolutnie nie żałuję, że trener Brzęczek prowadził reprezentację. Wręcz przeciwnie, chciałem podziękować, bo jak to się mówi, no cele niektóre były podobno łatwe, ale zawsze je wykonać nie jest rzeczą taką prostą. Natomiast trener Brzęczek to wykonał, natomiast sposób, któryśmy to robili, był, że tak powiem, trochę taki przypominał, żebyśmy właściwie wszystko przepychali. Mało meczów było dobrych, natomiast było dużo meczy przepchanych. A podobno w piłce nie wystawia się not za styl. Co natomiast przemawia za Paulo Sousą i zagraniczną myślą szkoleniową? Musimy być przekonani, że jeżeli będziemy myśleli, że nam jest potrzebny tylko trener do tego, żeby lepiej grać, no to się mylimy. No, trener może pomóc, ale do tego nam są potrzebni zawodnicy, którzy żeby byli od nowa skoncentrowani, żebym widział po zawodnikach po strzelonej bramki taką samą euforię, jak widziałem po strzelonej bramce Milika w meczu z Niemcami czy Mili. Bo to są składniki, które powodują, że reprezentacja wychodzi skoncentrowana. Ja uważam, że ten trener, taką mam nadzieję, uważam, że ten trener może reprezentacji pomóc. Że ten trener może z tej reprezentacji wyciągnąć więcej. Nie chciałbym się mylić. I jeszcze jedna wypowiedź prezesa Bońka, tym razem o dalekosiężnej wizji i trosce o kwalifikacje do mundialu. Kontrakt został tak skonstruowany, że w listopadzie kończą się eliminacje do Mistrzostw Świata, natomiast no, na koniec sierpnia kończy się też moja kadencja, która jest ostatnią, prawda? Ja zawsze mówiłem, że chcę zostawić nowemu prezesowi czystą sytuację, także w listopadzie po ostatnim meczu, jeżeli Polska się nie zakwalifikuje do Mistrzostw Świata, to nowy prezes będzie miał czystą kartę i kontrakt przewiduje, że może się z trenerem rozstać. Jeżeli będzie baraż, to kontrakt jest tylko przedłużony do czasu barażu. Jeżeli się okaże, że drużyna się nie zakwalifikuje do Mistrzostw Świata, będzie mógł od listopada myśleć o tworzeniu własnej swojej koncepcji budowania reprezentacji. Spacerem po Urugwaju? Polacy w przekonującym stylu wygrali właśnie z Urugwajem 30-16 w pierwszym meczu drugiej fazy grupowej Mistrzostw Świata w Egipcie. Biało-czerwonych w grupie czekają jeszcze mecze ze znacznie groźniejszymi rywalami, Niemcami i Węgrami. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie słabe opady deszczu, w Karpatach możliwy śnieg. W nocy od -4 na Podlasiu i Podhalu do 5 na wybrzeżu. Jutro niestety sporo chmur na niebie, w dodatku popada na północnym zachodzie i południu od 2 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do otwartych sklepów MediaMarkt. Można wejść, popytać i kupić. Lista otwartych sklepów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutina C Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD 512 giga, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10,5 minuty po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu. Muzyka z Trójką. Niezwykle energiczna piosenka o potrzebie drzemki. March Day, i przyznam Państwu, że jako miłośniczka z długiego snu bardzo się z tym utworem utożsamiam. Drunk Tank Pink, najnowszy album zespołu Shame, to słyszeli Państwo przed chwilą i od razu zdradzę, że to nie jest jedyna piosenka z tej płyty, która pojawi się w dzisiejszej audycji. Po pierwsze dlatego, że to był jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie albumów ostatnich lat nawet, a po drugie dlatego, że spełnił wszystkie moje oczekiwania, więc audycję zepniemy taką klamrą. Shame na początek i Shame na koniec. To jest audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizuje Alina Benke i ja się nazywam Justyna Grabasz. I jeszcze powiem Państwu, że dziś w audycji królować będą męskie głosy. A co? Psychedelic Porn Crumpets i Telly Hall. Utwór z epki o uroczym tytule Puke Box. Tak się złożyło, że w tym roku King Gizzard and the Lizard Wizard nie wydali jeszcze albumu, ani nawet singla, co jest do nich trochę niepodobne, więc mamy godnych następców, bo chyba się Państwo ze mną zgodzą, że brzmienie tych dwóch zespołów no, jest dość podobne. Ale cieszy fakt, że takiej muzyki powstaje coraz więcej. Przypominam Państwu mojego maila justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeżeli chcą się Państwo ze mną skontaktować, może podrzucić jakąś muzyczną propozycję do kolejnej audycji, to ja się bardzo z tego cieszę i do tego zachęcam. I z niecierpliwością oczywiście czekam na wszystkie wiadomości. Pan Stefan już napisał, że jego apetyt na super muzę wzrasta. No to ja spróbuję utrzymać formę do samego końca. A my idziemy dalej i nadal będzie gitarowo, choć teraz nieco spokojniej. You want it out before. Heather i Oider. To przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała: czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka. Materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 19 i teraz poszperamy trochę w muzyce polskiej, ponieważ w ciągu ostatnich kilku dni pojawiło się u nas całkiem sporo ciekawych muzycznych propozycji. Jedna z nich od artysty, który przez ostatnich kilkanaście miesięcy, no może z tą małą przerwą pandemiczną, grał w zespole Dawida Podsiadło, więc jakoś tak się złożyło, że ucichła ta jego solowa działalność, ale teraz wraca z bardzo ciekawym singlem. Może wejść, znów wstaję i wiem, że już wiem, że dziś nic nie chcę, nagłówki jak ostrza, dobowy raport klęsk, w której sukience tańczy przez dzień, co jej się śniło, gdzie była z psem. Ciekawość, tak mnie wiedzy kąpię mieć i znów taki dzień, gdy nagłówki mnie dziurawią, mój mózg tego łaknie, lecz serce trochę mniej, w której sukience tańczy przez dzień, co jej się śniło. Ten świat niech sobie szumi w najlepsze, niech wiatr gdzie zrywa dach, niech płonie Notre Dame, a ja to wszystko chętnie dziś prześpię, świat przenoszę w spokój. Patrick the Pen i Trochę Mniej, singiel zapowiadający czwarty już album Piotrka, który z tego, co mi wiadomo, ukaże się wiosną. Zresztą całkiem sporo tych polskich premier płytowych się na wiosnę szykuje. Patrick the Pen, Oxford Drama czy Waluś Kraksa Kryzys zdecydowanie będzie czego słuchać wiosną. Ale wcześniej też się będzie działo, mogę to Państwu obiecać, szczególnie, że na połowę lutego zaplanowany jest kolejny świetny album i dziś pojawił się singiel promujący to wydawnictwo, a mowa o utworze zatytułowanym Move Me. Według mnie jeden z najciekawszych debiutów 2020 roku. Michał Anioł i jego dzisiejsza muzyczna premiera. Polecam Państwu zapoznać się z twórczością Michała Anioła, jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji. No i warto zapamiętać, połowa lutego, debiutancki album, choć pewnie jeszcze nie raz o nim przypomnę. Thank you. Niezwykła jazzowa energia i piątkowa premiera. Manhattan Street Band i The Duke. Ekipa z Nowego Jorku nie po raz pierwszy w audycji, czy już Państwo słyszeli, i pewnie nie po raz ostatni. Pan Piotr z Łodzi pisze, że dziś się zasłuchuje, popijając wieczorną kawę. Tak, wiem, kawa na noc, szaleństwo, ale ja to dla smaku piję. No jeżeli pan się nie boi nocnej kawy, to śmiało, nie widzę przeszkód. No ale żeby nie przesadzić z tą energią, bo kawa plus energiczna muzyka to może być za dużo, to teraz znowu trochę zwolnimy, właściwie zanurkujemy w niezwykle ciekawy świat duetu Dark Side. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone. I'll come here to see me alive. Put me in the sinner wall. You want sin in a row? Liberty Bell, duet Dark Side z gościnnym udziałem Dzwonu Wolności, jak zresztą Państwo słyszeli. No i to jest kolejny powrót po latach. Powrót ekscytujący, ale też zaskakujący. W 2013 roku po doskonałym albumie Psychic duet nagle przygasł i trzeba było czekać aż 7 lat na ten nowy singiel. Na całe szczęście zapowiadają album i z tego, co mi wiadomo, ten również ukaże się wiosną. Także to już jest kolejny album do zanotowania w głowie. No i tak pomyślałam, że skoro pojawił się po takiej przerwie nowy singiel od zespołu, od duetu Dark Side, to szkoda byłoby przegapić okazję do zaprezentowania czegoś z tej starszej płyty, czyli ze wspomnianego już przeze mnie Psychic. Coś, co pewnie już kiedyś Państwo słyszeli. Paper Trails. tylko na chwilę. Back on the block jak twój ulubiony rap dealer. Mówisz masz, tylko mów ile za linię. Jaka ma być, bo są różne. Są wpadające w ucho i są trudne. Takie, które skumają dopiero później. I mają różne konstrukcje. Niektóre dłuższe, a inne za to. I mogą mieć melodię. Bo melodie pomagają mi dogadać się na co dzień. Kiedy gminie, kto komu zrobił gorzej. Kto komu podsuwał umowę. Komu kiedy odebrało mowę. Gdy podjeżdżają blue, a ty wciul masz przy sobie. Tego typu opowieść. Twój nowy ulubiony dowiec. Mów mi Daddy Hayes. Mów mi Daddy Hayes. Mówią na mnie Daddy Hayes. Nikt nie mówi na mnie Daddy Hayes. Dzisiaj na mieście pachnie gangsta. Dziwny vibe, dziwny, tak jakby coś miało wejść. Libańczycy założyli swoje srebro i dumnie po mieście BM-ką. Zawsze gotowi by wziąć co pod ręką i zadbać o to, żeby wyjść lepiej netto. Biorę na łapy dziecko, mówię powiedz bye bye wuja Faisal. Daddy Hayes, nowość od Vito Bambino. Krótka, dość spontanicznie brzmiąca kompozycja i w takim właśnie wydaniu Vito Bambino brzmi według mnie najlepiej, w takich właśnie spontanicznych utworach, które brzmią trochę tak, jakby były robione na szybko i w ostatniej chwili. O tym zresztą może świadczyć Hot 16 Challenge w jego wykonaniu, które według mnie było jednym z lepszych w całej tej akcji. Nie wiem, czy mieli Państwo możliwość usłyszeć, jeśli tak. Jeśli nie, to zachęcam do tego, żeby jeszcze posłuchać. Zostało nam 12 minut do godziny 20. Mamy jeszcze niedużą chwilę, a ja obiecałam, że na koniec ponownie pojawi się zespół Shame, więc chciałabym obietnicy dotrzymać, ale zanim to muszę jeszcze zaprezentować Państwu jedną wczorajszą premierę. Zapowiedź winylowej edycji albumu Noc, która ukaże się, no właśnie, 9 kwietnia tego roku, czyli znowu wiosna, jak większość piosenek, które pojawiały się w dzisiejszej audycji, a mowa o utworze Sportowa Warszawa, Basz i bracia Kacperczyk. Yes. piosenka o nocy w mieście, w tym przypadku oczywiście o nocy w Warszawie. Sportowa Warszawa, taki jest tytuł tego utworu. No i proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca audycji, czy już Państwo słyszeli. Dziękuję wszystkim obecnym przy radioodbiornikach. Bardzo mnie cieszy Państwa obecność. To była ogromna przyjemność towarzyszyć Państwu przez tę, no, niecałą godzinę. Jeżeli mają Państwo jakieś pomysły albo usłyszeli coś nowego i stwierdzili, że powinno pojawić się w takiej audycji wypełnionej nowościami, to oczywiście zachęcam do pisania justyna.grabasz@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. A może ktoś z Państwa zaczyna tworzyć i chce podzielić się swoją twórczością, to zachęcam do pisania tym bardziej. Tak jak już mówiłam, zbliżamy się do końca. Dzisiejszą audycję realizowała Alina Benke. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to słyszymy się za tydzień. A na koniec obiecany już wcześniej przeze mnie zespół Shame i płyta Drunk Tank Pink. Na koniec Born in Luton. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Now